suñu borom ci sourate Saad aya juroom ñett mu ne lamma yazuqu azab, dañoo mësagul mbugal gi. Am indahum qaza'in rahmati rabbika al-aziz al-wahhab, mu laaj benn laaj, mu ne am wala boog ñuy weddi yàlla, ñuy weddi yonent yi, ñuy weddi lu baax, indahum dafa nekk ci ñoom, dañoo moom ghazainu rahmati rabbika, denc yërmande seen borom, ghazainu dencukaayu, rahmati rabbika si yërmande borom. Ndax ñuy weddi yàlla ñoom ñoo moom magasin ya moom caabi ya, rabbika sa borom, sa borom ban al azizi, sa borom bu tedd bi, al wahhabi, sa borom bi nga xam ne mayekat la. Ndax ñoom ñoo yor caabi ya yàlla denc yërmande, ba tax bu jëlee yonent ne yónni na ko, ñu ne waru ko woon a yónni, diwloor na yónni. Waaw, kon loolu ab tont la bu suñu borom tabaraka wa taala tontu ñi nga xam ne dañoo bëgg lidi ak yonent, ñu jox ko keneen wala yàlla ne leen kan lay tànn, ñu proposé yàlla tànn kooko. Déedéet yàlla kay yahabu ma yashaaw liman yashaaw, ku ko neex lay jox lu ko neex. noonu la koy defee tafsirul baydawi. suñu borom tabaraka wa taala mu ne it am lahum mulku samawati wal ard, ndax dañoo moom moomeelu asamaan ak suuf, maanaam ñuy weddi yàlla, ndax ñoo moom moomeelu asamaan wal ard ak suuf, maanaam ñoom ñoo nekk buur yàlla fal leen ci asamaan, fal leen ci suuf. wa ma baynahuma, moomit li ci diggante bi, ba tax suma yónnee yonent ñu ne waroo yónni kii, ki laa war yónni. fal yartaxu fi l asbab, nañu wut sabab buñ mën a yéege fekk si ma fi ma nekk. maanaam fal yartaxu fi l asbab, ginnaaw ñoo moom nguuru asamaan, moom nguuru suuf, nañu wut lu ñu yéege dem ci asamaan, wax ak yàlla mi nga xam ne léeg-léeg ñu weer dara mu tooyal ko, wax ak yàlla mi nga xam ne léeg-léeg nga bañ dara lu nëb mu taw ca. fal yartaxu fi l asbab, bu fekkee ñoom nguuru asamaan ak suuf, nañ yéeg asamaan fekki fañ ki nga xam ne mooy rey soxnay jàmbur yi, di rey doomi jàmbur yi, di rey jëkkëri jàmbur yi. fal yartaxu fi l asbab, yàlla mu ne ku ne moom nguuru asamaan ak nguuru suuf rek na jub wut lu mu yéegi ci asamaan si yéeg. bu demee li nit ñi ne daf leen a naqari, te suñu borom seen borom di ko def, ñene ñooy yàlla nañu dem foofe. yàllaa ngi wane ne nguuram gi kenn amu ci lenn, lu ko neex def, lu ko neexe la koy defe. kum ci séddoon sax day ba sédd la ca, boo yëkkatee sa loxo teg ci sa dëna ne sédd na ma nangam, loolee mën naa am sax, foofee la koy daal di yemale mu nangu. waaw, kon nag fal yartaxu fi l asbab, mu ne bu fekkee ne yaakaar nañu ne daal am na kon kenn ku nekk buur fa asamaan ak ci suuf di dogal lu ko neex, fal yartaxu fi l asbab. ba mu ko wax ak léegi nag gisinaguñ kenn ku teg ak esel ñu seen muy yéeg, ñu ne fu mu jëm, ñu ne yàllaa rayul sëtam. sàllaaw dafay dem nale pour ñaani intervention wala defi nangam nangam wala yooyu. déedéet moom daal jundun ma hunalika mahzumun min al ahzab, jundun ay soldaar lañu, ma soldaar soo xam ne hunalika ña nga foofee, mahzumun des leen di dàq, min al ahzab yi te bokk ci kuréel ya. benn soo nee maa hunalika mahzum mooy ñi fii daal ku fi yéegoon fexe ba dem fa sax la la fay jël aw xel lay doon, wala boog sax nit kaw suuf ñëpp buñ àndoon boole seeni doole fas yéeneel ñooñee ba tey mahzum min al ahzab ñu dàq leen. yàlla daal la mu yor, kum ca mësalut joxul la ca doo ca jot, doo ca jot. ñu ne maa hum illa jundun min al kuffaar al mutaxazibina ala rasulillah hum anna qalilin yuhzamuna wa yuwalluna al adbar fala tubali bima yaqulu. kon maa bi taakiir la day dëgëral, mu ne ñoom doonuñu lu dul ay mbolo yo xamne ay yefeur lañ daldi and boole seeni doole waye lu neew rek des na len dak ñu woné ginaaw mu ne yoonte bi kon bul faale li lay wax bul ci baye xel ne ko nak kay mo net li la ay goor yo xamne jitu won la jaarun fi li ñu lay wax lepp te dila ko def say mbokk dila ko def ñu wedd yalla dila ko def ñoñu kenn ku ne amna fum jaaron fo xamne suma la ko netile da nga xamne yonent li mu baxo modi wax man na wax ñu wedd ko man na wax ñu teural ko fenen waye ñom sokk rek ñi wax mu ne wa mu ne ko kay ka zabadi weddi won khablahum lu len jitu ñom sa nit ñi wa quraysh gi lu len jitu weddi won na ñan ñoo weddi won qawmu nuh nit nuh ya nit ñoo yalla yoni won no ñoo ñu day weddi won nan yalla wa ad ñu don tudde aadit ñoo ñu idde weddi won nan yalla wa fir'aun fir'aun mu deugar bop momé zul autad miron daat yam dan daat nit ñi ay kenn yu bare bare bare mu koy daaj ci garab yi yew ci nit ñi kokay day weddi won na yonenti surat fad aya sukat ñaar wa samud samud it weddi won na yonenti ci ñom la ñoni won saleh wa qawm lut nit lut ñi it weddi won na yonenti nit lut ñi mo ñu daan def mbirum goor jigen wa ashabul layka wala wa ashabul ayka ñoni it weddi won na yalla ashabul ayka nak ñoy wa garab ya wa golba lolou lañ koy wax wa golba ashjaru alkathir almultaf mom la olaf jox gol ashabul ayka wa golba gol moy barab bu bari ay garab te garab ya bokkuñ bu garab ya bokke lu melni ay guuy kesse ci ben barab dañ ko wax bogo bogo waye bu fekke ne garab bi dañu bari lol guuy nek ca dakar nek ca dibuton nek ca new nek ca alom ak yeme nek yoy dañ koy tuddé rek gol waye bu amé nak ay guuy kesse ñu ko bogo legle nga dem ci all bi fo xane yalla subhanahu wa ta'ala da fay jek jek rek bolé fa ay garab bi kesse melni nga dem ci all rek si dem kesse da nay am nga dem ci all jek jek fekk fa fi ay dank kesse ñofu sax legle nga dem all bo xane bi ay ron kesse lele nga dem fo xane fi ay new kesse tabarakallah ak yu demé niki yoy waxé bu féké garab yi nak dañu jaxaso rek ñu tuddé ko bogo ñi nak di ashabul ayka ñom ñoy wa bogo ba dañ leen tuddé it wa kër suayb ya qawm suayb ulaiika mbolem ñi ñu film nuh aad wala niti nuh ya aad fir'aun samud qawm lut ashabul ayka ñi ñepp al ahzab ñoy ñi boole woon seeni doole ci fas yene wedd yalla in kullun illa kazzaba ar rusul in kullun amul kenn ci ñoom illa ludul kazzaba ar rusul weddna yonenti ñoom ñep kenn ku ci ñenn ñu ci nek qawm nuh weddna yonenti aad weddna yonenti fir'aun sul awtad weddna yonenti samud weddna yonenti qawm lut nonu wa ashabul ayka ñi ñep gëdd won nañu yonenti sallahu bu ñalla yobbo bañu dem al haqatu mal haqa da nga ci gis lu gëna leer ñi wëddi won yonenti nan la leen suñu borom tabaaraku ta'ala alage in kullun illa kazzaba ar-rusul wëddi yonenti kon lu mu jur moy al ko rek fa haqa iqab fa haqa mudadil sax wacc ci ñoom iqabi sama mbugal man yalla yalla mu ni mbugalam daldi wacc ci ñoom wa fa haqa iqabi iqabi lawon wa husifat al ya'u mura'at li ru'us al ayati wa ñu azaf yaagi iqabi ndax samonté ko jeexentalu ayi ndax al qur'an fi ñu tollu ay balay jeexé wala bok harfu qalqala harfu qalqala ni qul a'udhu bi rabbil falaq ti jeexé nun lay jeexé ba mba qaf ma yu demé liki yoy wala dal tabarakallah mu ngeen ko sétlo mos ay nun la def motax fi di wax aqabi diko xej muni iqab mura'atun li ru'usil ayati suratu sad ay sukat ñen wama yanzuru kharut awilahi ñi di wedd yalla illa ludir sayatan wahida genn yuxu ma laha min fawaq amul lu ko mëna fek ma laha min fawaq ay ma laha min rujuu dara mënu ko fek tafsiru tabari lañ ko fiyé non mufassiruna it ñu ne anna hadhihi sayha idha ja'at la tasta'khiru walaw fatra qasira miqdar fawaq naqa وهي المسافة بين الحلبتين لأنها تجيء في موعدها المحدد الذي لا يتقدم ولا يتأخر السماء صري من يريد أنها نفقة واحدة مواب كن يدي يفري قارنوا إلا صيحة واحدة ما لها من فواق لورق لن يخار ما لها أمد من فواق لكيسك ما توقفه ولا تكرار ما لها من توقف ولا تكرار واو دخار توتي تيت امول بامت وخالو ني نه ربنا يو سونو بروم عجل لنا نيغ لاي نيان nga gaawé ñu xepana suñu mbugal qabla yawmil hisab bala al akhirah lool day ñaawal yoonte bi tax ñu wax loolu ni yalla ñoo ñu ñaan li nga ñu nara mbugale al-akhira ginaaw da ngay mbugal rek te man ko mbugal ñu fi bala ñu faatu ajil lana qitna qabla yawm al-hisab waaw diko wax lolu xam nga soy wax ko xamne ki daf la wax ne su al-akhira yalla mbugal la nga ñew ne ko su fekke nun la na mbugal mi ñew tay ah te mom wax deug yalla mbugal mi du lo xamne da ngay taxaw rek ne mbugal mi ñewal mu ñew yalla nek ko xamne ki it do jekki rek da ne ko demal ci sama ki sama non la demal ci mom mu dem ci lolou soko de wax day metti motax bimu metti wax yi bari lol kenn ku nek non ah mom de moone won ku ko weddi alko mom de moone won ku ko weddi de mom de nangam wax ji bari lol suñu borom daal di ñew nak tontu wasbir ala ma yaqulun muñal liñ lay wax wasbir muñal ala ma yaqulun ci liñ lay wax ha wax ngo wax ndax wax dafa mëna yak mëna défar waye so ci jublo yak lim mëna yak dafa bari sallallahu alayhi wasallam ci tuxu gim tuxu joge makka dem medina bokku na ci lako sabab wax ndax wax kat yi dañ ko waxa ba mënu do dekk bir makka manam nijati sa da'wam bi di ci wax ba far legi fu mu genn dootu ñu xol ne ke moy muhammad wala ke moy rasulullah ñom liñ doon gis moy ki ñu wax jabar kat bi ki moy ki ñu wax gisane kat bi wax ji daadi bari lool suñu borom ne ko jël sey bagage nga toko dem fenen ba lañ la fa mëna wax nga mën fa taxawal état islamique wasbir ala ma yaqulu muñel mu ne ko soy muñ nak kay ma net li la wazkur abdana daud nga fatali ko suñu jamba kañ wax daud zal aidi kay borom katan ci diine te amun physique zal aidi manam zal quwwati fi din wal quwwa fi al badan dafa amon ñaari force mom daoud ben bi moy bu diine gis moy ku amon physique la ko sawaran la ndax kuy liggey ci wéñ ñaare da fay defar saw yaram da ngay alterou yaram wi yaram wo xamne day yëkëti ay wéñ ñu diis di xacc ci martu di door lool day waral sa yaram wi day tal yaramu daawu da nul la meloon bu ngeen sétlo baax tabarakallah ñi liggéey ci walu ay wéñ ay fer di ko yëkëti ak atek ñaare fo lañu gis seen projet day japp lool tabarakallah ndax yëkëti bu ñu yëkëti mbir yoy daawu day it nul la doon def ay bar de fer yu mag yim dañ yëkëti ay martu yim dañ xacc di ko door taxna daoud nekkon zal aidi di borom katan di borom physique innahu ñaaral bayit daoud awab ku mënono tuble ku mënono delu ci borom motax yoonte bi ngay deg mu nan koor gi gënalon yalla ci koor yi moy kooru daoud yasumu yawman wa yaftiru yawman wa kana yaqumu nisfal layli waaw daoud alayhi salam mom ku amon katan la ku amon doole la ci diine waye ak ci aduna lolu it am diine ci aduna am diine ci wala am katan ci diine am katan ci aduna lolal nak bu ko nit boole moy nek nak julit pir waaw manam nit du am doole ci diine waye fenen foko coup rek mu nek fa zero waajo xamni du jog ci jakka ji tabarakalla du jog ci julli du jog ci wor waye mbirum aduna munu ci dara dara tabarakalla munte liggey munte lu bari dal munu ko ci aduna lolay iddu non nak wala ko xamni ki aduna yeb man na ci waye buñu andi won ak niwu tek ko ne ko doxal ni julli mu na set len kenen buñu sedile kamil jox ko mu genné kurusam ne man de mbirum mom buñu andé xalé ne ko nañ ko feral mu ne ah demal jox yi imam yoyu tam bëggi wuñ ko non dañu bëgg ko xamne zal aidi al quwwatu fi din wal quwwatu fil badan loolu lañ bëgg tabarakallah innahu awam suratu sad ay fuk ak jom ñaar inna sakharna al jibala ma'a yalla mu ne da fay bëgg necc li yoonte bi wax jiñ wax daoud ak wax jiñ ko wax mom mu ne ko muñal wasbir ala ma yaqulun lepp li la wax rek wax nañ daoud lu ko raw muy indi nak muy presenter daoud nak bala indi liñ ko wax de nga lim wax abdana daoud yalla nangu ne mom jamam la muy ben sal aidi borom katan la ci diine borom katan la ci adul ci yaramam muy ñaar innahu awwab kilifa la ku mana delu ci yalla moy ñet jaxa gudde inna sakharna al jibala ma'a yalla mu ne dama tagaton do ci ma'ahu andak mom yusabbihna ni sabbal bil ashiyyi wal israq bil ashiyyi ci sungone wal israq ak musuba manam do ci montagne bu daawu daan zikkar ci ngone di jang terem ba doji dañuy aw andak mom mu neex su xeye bu koy def doji andak mom jangon nañ ko ci alquran ya jibalu awwi bi ma'ahu wa tayr waaw yo yeb daawu da ko amul nga xamne su ngone buy zikkar doji diko wuyu xamna fi ne bo taxaw ci all bi yow dong nga nek fa bo yoxo montagne yeb dañuy aw tabarakallah daawu da nuna lan def ci all bi mu yaatu lol taslol tabarakallah wa tayra mahshura piti it mahshura luñu dajale dañ ko lan fang ñom ñep ñu ñew majmu'a ilayhi tasbi tasabbi'u ma'ahu kullu lahu awab ñep delu ci daoud piti ñew wër ko montagne yi wër ko len lu nek bu waxe ñu wax bu sabbalé ñu sabbal ibnu kasir mu ne qanat at-tayru tusabbihu bi tasbi'ihi wa turajji'u bi tarji'ihi إذا مر به الطير وهو صابح في الهواء فسمعه يترنم بقراءة الزبور يقف في الهواء ويصبي معه بيتي موما سناو رومبو ريك بودي جاند زبور داغي دا تخاو ناخ نيهيد و داي نيه با ملني وي بيتي ني رادي اند فوفه دادي تخاو نيوم تام غير ديكو ديك وشددنا ملكه موني ني دغرالل كو غورامغا بنين مايغو وشددنا mulkahu ñu dëgëral nguuram nga mom daawud alayhis salaam wa ataynaa al hikma ñu jox ko xam xam xam xamu hikma modi al fahm wal isabatu fi al umur al hikma mom la ñi def philosophie di wuti mom moy hikma manam ndir mo gis rek man ko atté li lan lay tekki lolu moy hikma lolu lañ ko joxon daawud alayhis salaam mulkahu wa ataynahu al hikma wa fasl al khitab ni joxon ko it discours manam dafa nekkon ko xamni kep kum waxal rek lim wax leer la kep kum waxal rek lim wax leer la non la ko sama xeri tanne ci tafsir yi nga xamne mom lañ ci wax waaw wa fasl al khitab du wax rek ñu nan lan la wax waaw waye gis nga ñi yépp nak la ko yalla def yalla mëna nak téewul ñu tek ko baat bu doy war baat bo xamné tek ko ci dara yoonentu yiwut mom la yalla yënal ni ndax qissa kadi dañu né daoud dafa tok ben bis amna ben jaamam wala ben soldaram ñune moy oraya ñune wax kadi ci koy denc bok ci soldar si ñu ne Daoud xemem ko yebal soldar ba ci xex ba ngir mu de ca ndax mu jël jigen ci loolu lañ waxal Daoud yalla mu ne yunus bi alayhi salatu wassalam xolal wax ji ñu tek ci loosu ki di yunus bu tol ni ni mu tol mu ne ko yawit kon suñ la waxe ne la yow jabar kat nga wala lenen nga bo xolé ci Daoud rek lolé dana ko meuna mujj lolou muy wax jo xamné netti kat yi leg leg sax ñu tok diko netti nan Daoud nangam waye yunus bu tol ni wala ku tol ni yalla tan ku melni Daoud alayhi salam yoni ko ci nit ni mbirum jigen tol ni mom noné kon suñu borom tabaraku taala ab tanam day dal di doy war su baba manam wax je kon wax la rek juñ ko wax mom la yalla wax yunus bi ni alayhi salatu wassalam ne ko yit na nga yeg ni baat biñ ko tek la ko tek ko benen yunus mom dal moy wal wax waye wasbir ala ma yaqulun waxon nako ci suratul muzammil wahjuruhum hajran jamila wazarni wal mukazzibin nga muñ liñu lay wax ndax liñu wax Daoud do aks ci fi nga xamne mom nga fek su ko defé kon moy aya ñaar fukk ci suratu Sad ngeen tek ci sen baram ba aljuma jid ñew inshallah subhanahu wa ta'ala bi israh li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مباك ني دغلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في ميكروفون بي سن مباك عليون فال اندك تي والو خارلوي سن مباكو سو والصلاه والسلام على من انزل عليه القران محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه نيغي وون سي سوره صاد amon nan ci ñaar fukki aya duggon ci xissab yunus yalla Daoud ali salam bi nga xamne alquranul karim ñi ngi ñuko don netti wa hal ataka naba'ul qasmi istasawwarul mihrab duggon ci waxon ci tambali bi ne yunus bi sallallahu alaihi wasallam yalla def nako wasbir ala ma yaqulun muñal li la nit ñi di wax waxon ko ko ci suratul muzammil wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila wadharni wal mukazzibin mudi jangale mo xamne yalla ngoy jangal yunus bi sallallahu alaihi wasallam diko xamal ne kaddu gu ñaaw kenn du ci muccu man mi sa borom sax muccu da ne ko nak kay ma netti la yonent buñ don wax Daoud lañ ko waxon waxaguñu lako Daoud xassa bi la yalla di netti ni mune wa hal ataka ndax dikal na la ginaaw bimu waxe kan moy Daoud ci magay ni melone ni manewon jaamu yalla ni mu amé won ngor ni manewon atté yoy yeb yalla mune ko nak ndax xibaaru Daoud dikkal na la kaddu yiñ ko tegon kaddu yiñ tek ci deram te mu dibi yonent kaddu yiñ tek ci kërëm te mu dibi yonent wa hal ataka naba'ul qasm ndax xibaaru way xolo ya dikkalon Daoud la ca juddok la ca xew ndax yow deg nga ko is kera ba nga xamé ne tasawwarul mihrab tasawwaru miru nañu al mihrab mihrab tasawwara moy yegna mir ba sur moy mir tasawwarahu manam dafa ñew ñologu ci mir bi ngir duggu fi Daoud nek Daoud mi ngi ci mihrab bi mihrab moy bo ñewé ci jakka fi iliman di taxaw buy jide minbar moy lañ fay samp bu aljuma mu jay taxaw di khutba li tax ñu tuddé mihrab mihrab nak mi ngi joggé ci harb manam ki julli mom imam mi taxaw fofu bi mu waxé Allahu akbar baba mi wax assalamu alaykum dafa nek ci di xex shaytané ñu tuddé barab bobu xexu kayu shaytané fofu nak la Daoud daan def leg leg mu beru fa am fa ab fan di deyalek boromam su fa genné ñëwaat ci atté bi mission nak biko yalla santon moy kon walu atté di yalla kumuy natt ku ne cyalla nga man cyalla lay natto ah mu am bis yo xani daaw ci nak resoir kenn tay nak ñi am jaxlé bu metti dal di dikkel seen bop dakhalu ali ala daoud ndax dañu dal di dugg rek ci daoud fa fazi'a minhum mudaditin ndax ñi sun jaaroon fañ wara jaar buñ aksi ndax bur ñaare fi mi nek day am ñuko yewur ño xamne kenn du mëna jaar fenn ba ñew ci bur motax ku ñew ci bur rek bur japp ne doxo jam fa fazi'a minhum mudaditin xalu ñu ne ko la taxaf bul tit la taxaf bul tit ndax yoonenté du tit yoonenté du ragal ñaaral ba it raysi la taxu ñoo jog addu kalpé la taxu ñoo jog dal ci sa kaw taxu ñoo jog ñun menen mbir mo ñu taxu jog mu bokku tak li nga ci xalaat ah mu da dalal xelam ne lan tok len lu xew gaay nako khasmani ñun ñaar ñuy xulo lañ dañu jotté baga ba'duna ala ba'd amna ci ñun ko togn baga bewna ba'duna kenn ci ñun wala lenn ci ñun ala ba'd ci keneen ki ñun dal ñi ngi ni ñaar lañ xulo nañu té amna ko togn ginaaw na xulo nañu té amna ko togn té yow la fi yalla taaj ku togn ya ko wara atté fahkum baynana bil haqq nanga atté suñu digënté bil haqqi té tekk ci dëgg ki am dëgg nang ko jox dëgg wala tusqit bul jadd bul jeng fenn bul indi ak togn ci atté bi wahdina ila sawa'is sirat tek ñu ci dig yoon wi suratu fad aya ñaar fukk at ñaar wahdina ila sawa'is sirat tek ñu ñun ñaar ñi ci dig yoon wi daw di leen waaw deg na kon seen wax kenn ki daal di tambali wax li nga xamne mom la ne moko jotale ak ki muy xolol daw dina ko yow lay deglu muneko inna hadha ki akhi sama mbokk la bokk nañu ci walu pass pass bokk ci walu dekk ci rew mi bokk ci walu geño yoy yep ay mbokk lañ ci mak mom nako waw muneko lehu dafa am 99 na'ja jurum ñeen fuk ak jurum ñent ci ay gatt ay xar wali man mima am na'ja wahida ben gatt mom amna jurum ñeen fuk ak jurum ñent ci ay gatt man ma am ben gatt fa qala munema ak filniha fetele mako fetele ma sa gatt bi ma boole ko samay gatt am temer wa azzani munatma mom waji fil qitab ci wax fexena dal bu jël sama gatt bobé boole ko ci gattam li mo ñu andi xassabi ni la tedde ni la ko alquran netele mufassiruni ni mako waxon ci bindi bi wessu am ci ño xamne bañu joge defuñu ci ben tahqiq wala segg ko waye wax nañ ci wax yo xamne wër ko daoud muy ay qisas israiliyat yo xamne deppowut ak al aqida deppowut ak ismatul anbiya ndax ay abatil la yo xamne dañ ko ci def dem ci bané dafa gisoon jigen jo xamne ben soldat rako momon ci soldat yi